بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوك ونتريه تاتو مويز ورمضان mwaka 1440 katika darsa ya risala ashru qawaid fi tazkiyati an-nafs li Sheikh al-Fadil Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala, tulifikia al-qa'idatu at-tasi'a, msingi wa tisa katika misingi ambayo akishikamana nayo Muislamu huwa ni sababu ya kuitakasa nafsi yake. Alhadharu min al-ujbi wal-ightirari min nafsi. الحذر من العجب والاغترار بالنفس. كتهذاري كتكمانا نكجيونا نمتك غريكا ننفسياك، كما قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Msijisifu usafi nafsi zenu, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anamjua zaidi mwenye kujikinga na maovu na kumcha kweli Allah subhanahu wa ta'ala. Fanaha Allahu azza wa jalla an madhi nafsi bima yadullu ala zakatiha wa salahiha. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kutokamana na mtu kujisifu nafsi yake kiasi cha kuwa yaonyesha kana kwamba ajitakasa nafsi yake na kuwa yeye ni mwema, akawa ajisifu kwa ule wema wake. Lianna taqwa mahalluha alqalbu, kwa sababu uchamungu mahala pake ni katika moyo wa mwanadamu. Wallahu azza wa jalla huwa a'lamu biman hasalat minhu taqwa, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mjuzi zaidi wa yule ambaye kweli uchamungu upo katika moyo wake. ولأن هذا المدح للنفس سبب لدخول العجب عليها. Na pia sababu ya kukataza mtu kujitakasa nafsi yake na kujisifu, hii ni sababu inaweza kupelekea moyo wake kuingia jambo la kujiona. Sababu lirriya alladhi huwa muhbitun lil'a'mal, kadhalika ni sababu ya kumtumbukiza mtu katika riya, kujionyesha katika amali yake. Na riya kama tunavyofahamu ni sababu ya kuharibu ile amal uliyoifanyia riya ndani yake. Kwa hivyo mwanadamu amekatazwa kujisifu nafsi yake kiasi cha kuwa aitakasa mbele za watu kuwa yeye kadha, yeye kadha, kwa sababu jambo hili laweza kuweka al-ujub, dhambi ya kujiona katika moyo na riya. Walmu'minu mahma ijtahada في فعل الصالحات واجتناب المحرمات فإنه لا يزال مقصرا. نا مؤمن vile atakavyojitahidi katika kufanya mema na kujiepusha na yaliyoharamishwa maovu, fainnahu la yazalu muqassiran wa zaliman li nafsihi, hatawacha kuwa ni mpungufu katika jambo hilo na mwenye kujidhulumu nafsi yake. Wa idha kana Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu siddiqu hadhihi al-umma wa khayru an-nasi ba'da al-anbiya. Tutizame ikiwa Abu Bakr as-Siddiq ambaye ndiye mbora baada ya mitume, bimaana baada ya mitume wa Allah katika umma wote waliopita, Abu Bakr ndiye mbora baada ya mitume wa Allah alayhi salatu wasalam katika umma wote, na kila mtume alikuwa na wafuasi. Katika wafuasi wa mitume wote hata kuja mbora kama Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, as-Siddiq al-Akbar, ambaye mtume sallama alimuita as-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به في صلاته ألبمتاك متوم صلى الله عليه وسلم أنفندش دعاء أمبايو أتكوى أكيومبا كتك صلاياك تسكريزي ألمفندش دعاء جاني متوم محمد صلى الله عليه وسلم. علمه صلى الله عليه وسلم أن يقول نتوم صلى الله عليه وسلم كان فنديش أسيم من نهاية: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. إيه ملوان حكيك ميمي نمجي ظلوم نفسي يانغو تنا ظلما نينجي ويانا يوم بهاي ناني الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فماذا عسى أن نكون نحن سسناني إكي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفنديش ودعاء أموان بالله كسيما: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. نكتك روانيين ظلما كبيرا حكيك ميم مجي ظلوم نفسي ظلما كبوا نينجي. ولا يغفر الذنوب الا انت, لا حكون من يكسمه مذنبي اسبقوا ووي. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. نسمه مسامحه kutoka kwako wala si kwa yeyote mwingine, na unirehemu kwani hakika wewe ni mwingi wa maghfira mwingi wa rehema. Sasa hii dua afundisha Abu Bakr as-Siddiq aiombe katika kila swala, na bila shaka akawa katika kila swala amuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua hii: Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Fa kayfa ash-sha'nu biman huwa dunahu. Ikiwa huyu ni Abu Bakr as-Siddiq, vipi ambaye yuko chini yake tena kwa marahil kwa daraja nyingi sana chini yake atakuwa amejidhulumu nafsi yake kiasi gani? Wa عندما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى, أم المؤمنين عائشة aliulizia kuhusu kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نوالي أنباء ونطوى كيل ولي شفتي ونأى الله سبحانه وتعالى كتك مالي na hali nyoyo zao zinaogopa kwa kuwa watarejea kwa Mola wao Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalat Aisha akasema, ahumu alladhina yashrabuna al-khamra wa yasriqun, hao wenye kuogopa kuwa amali zao hazitakubaliwa ni wale wenye kunywa pombe na kuiba. Ni mu'min lakini mwizi labda, ni mu'min lakini mlevi labda. Qala sallallahu alayhi wa sallam, la ya binta as-siddiq, la siyo, siyo hiyo maana yake, ewe binti yake as-siddiq. Walakinahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum, hawa ni wale wanaofunga na kusali na kutoa sadaka na bado waogopa isije ikafika siku ya kiyama wakaambiwa kuwa amali zenu hazikukubaliwa, wana hofu amali zao zisikubaliwe. Ndio kaona salaf wana maneno makubwa sana wakizungumzia swala hili. Mmoja wao wasema, law alimtu anna Allah taqabbala minni sajda wahida latamannaitu almaut, law kama mimi najua kuwa Allah ametakabbal kwangu mimi sajda moja peke yake ningetamani mauti pale pale. Namna wanavyohofia amali zao zisije zikakataliwa. Ibrahim na Ismail alayhim as-salatu was-salam, Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuhusu wao, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alim. Fa subhanallah, ajenga nyumba ya Allah kwa amri ya Allah na wote wawili ni mitume wa Allah, pamoja na hayo waogopa amali yao ile isije ikakataliwa, wamuomba Allah na kusema rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alim, e Mola wetu tutakabalie amali yetu hii na ni mitume wa Allah. Fa kaifa bina nahnu, atakikana muislamu aishi na kuchelea na kuogopea isije akawa ni katika wale ambao amali zao zitakataliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu asijione akajitakasa nafsi yake, hakuna anayejua kuwa amali yake imekubaliwa au la. Ingawa isifikie hali mtu akakata tamaa na rehma za Allah, la, atarajie khairi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini isimpelekee katika kughurika na nafsi yake akaona yeye ametakasika, hakuna kama yeye ashafika. Qala Abdullah ibn Abi Mulaika rahimahullah wa huwa min at-tabi'in, asema adraktu akthara min 30 sahabiyan, mimi nimediriki zaidi ya masahaba 30, bi maana amewaona zaidi ya masahaba 30, kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi, wote wajiogopea unafik katika nafsi zao. Masahaba 30 aliwakuta kila mmoja ajiogopea nifaq. Lakini leo sisi ni wepesi wa kuambia watu wenzetu munafiki yule, yule mnafiki mkubwa yule, yani mara moja. Na sisi tukisikia aya zinazozungumziwa wanafiki watojiona tumetakasika kabisa, na wallahi lau kama tutachunguza vizuri tutakuta kuna sifa nyingi za wanafiki zilizotajwa katika Qur'an na Sunna, tunazo nyingi tu. Idha haddatha kadhaba, ni wangapi katika watu waongo? Wengi, waongo wengi tu. Mwanzo uongo umeenea kila mahali mpaka mtu aona hawezi kuishi bila kuwa mwongo. Waongo wengi. Wa idha waada akhlafa, na ni wangapi ambao huahidi ahadi kisha wakazivunja? Pale anapomwahidi yule anayemwahidi, moyoni wajua wazi kuwa huyu simfanyi kitu, lakini atamwambia. Wa idha tumina khan, makhain leo wako wangapi leo? Wangapi wanaofanya khiana katika mabiashara? Wangapi wanaoaminiwa wakawafanyia watu khiana? Wangapi? Lakini masha Allah, hakuna watu wasafi kama sisi na kunyoshia wenzetu kuwa ni wanafik wale ni kadha, tukasahau nafsi zetu tukajiona kuwa tumetakasika. Hakuna kama sisi. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia sifa za wanafik asema, wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Hebu tuangalie hizi sifa. Sisi ni katika wale ambao tukisimama katika swala twasimama tukiwa wachangamfu, ama ni wavivu katika ibada ya swala? Sisi si ndio wale ambao tunaupenda kujionyesha katika amali zetu, wala iyadhu billah? Hebu tujiangalie katika hii, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Nani aweza kujitakasa kwa ni mwingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Masaa mangapi yapita hatumtaji Allah subhanahu wa ta'ala? Hivi hizi sifa zote zilizozungumzwa kuhusu wanafiq, hatuhisi kama baadhi zake tunazo? Lakini watu hawajiogopei nafsi zao. Wale wabora masahaba wa Mtume wa sallam, kila mmoja alikuwa akijiogopea nafsi yake asije akawa katika wanafiki. Lakini leo watu wameishi na amani kabisa kuwa wao hawawezi kuwa katika wanafiki. Hili moja tu, wala yadhkuruna Allah illa qalila, hebu litizame vizuri, kila mmoja wetu litizame kisha jiangalie nafsi yake. Je, ni katika wale ambao ni wingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala au la? Kila mmoja jijua nafsi yake. Adhkar sabah wal masa azileta, anapokuwa faragha ana kitu cha kufanya, je humtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Mtu aweza kuwa atembea barabarani, atembea mwendo mrefu, hata asimtaje mara moja Allah subhanahu wa ta'ala, wala hana jambo la kufanya, ibada sahali ya kutikisa ulimi tu kusema subhanallah walhamdulillah la ilaha illa Allahu akbar, ama msalie Mtume wa sallam, hutamuona kufanya. Kisha yeye hana sifa za wanafiki, amesafishika kabisa. Wallahu almusta'an. وقال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع إحسانا وشفقة. مؤمن amekusanya baina vitu viwili, afanya wema na ana hofu kwa ule wema wake huenda ukakataliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. والمنافق جمع إساءة وأمنا. ama munafiq amekusanya vitu viwili, afanya uovu na amekaa na amani kutokamana na mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani yeye yuko na amani kabisa. Kuna mmoja amwambia mwenzake, hivi waona sisi tutaadhibiwa? Mwanzo watatiwa wachina, wachina wako wengi, kisha wa Amerika, mpaka kufika kwetu sisi kwenda motoni. Hatuendi motoni sisi, wallahi alazim. Khurafi mmoja amwambia sponsor mmoja wa maulidi namna hiyo, sababu ile sponsor wa maulidi, wewe huingii motoni, wewe una wasiwasi gani bwana? Wewe huingii motoni, wewe peponi tu. Hebu hisabu wa China wako ngapi? Makafiri wale wengi, wakishatumbukizwa wale, kisha wale tuna Amerika na wengine wa Russia, sijui aanza kumtajia zile dola za kufru zile, kisha ambia mwanzo watatiwa hawa. Sasa kweli itafika kwetu? Haifiki. Sasa huu ndio upumbavu wenyewe, huu ndio ujinga wa kupita mipaka. Kisha sababu ya wewe kutoingia motoni nasema kwa sababu watu wa biriani ya maulidi, unawazimu wewe. Na ndio hiyo sababu ya sababu katika sababu za kuingia katika adhabu ya Allah, huna habari hiyo bid'a hiyo unaoifanya. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtu asikate kuwa mimi nitaingia tu peponi. Hii ni itikadi ya murjia ambao waona hata wakifanya dhambi gani wao salama tu, wao watafika huko mbele. Ikiwa mitume wa Allah wana hofu siku hiyo, nafsi, mitume wa Allah Nyote mwajua hadithu shafa'a. Kila mtume anayefuatwa sema nafsi, nafsi, nafsi. Mitume wanahofu. Vipi watu wengine? Itakuwaje siku hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza na vitisho vikali sana, kisha aje mtu yuadanganyana na mwenzake na maneno kama haya? Wa twende sisi, la ilaha illa Allah. Yafikia mpaka baadhi ya masahaba kusema, lau kama mguu wangu wa kulia utakuwa peponi, wa kushoto ujaingia, sijakuwa na amani kuwa niko peponi mpaka niingie mwili mzima. Na kuna wengine hawajaingia kokote, na juu yake pia waaminisha kuwa wao washasalimika kabisa. Atala al-ghaiba amittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda, una ahadi wewe na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa atakuingiza peponi? Wallahu al-musta'an. Al-munafiqu jama'a isa'atan wa amnan. Munafiq amekusanya baina amali mbovu na kuwa na amani na adhabu ya Allah. Thumma tala al-Hasan, kisha al-Hasan al-Basri akasoma hii aya, innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, kwa hakika hao ambao kwa kumuogopa Mola wao wananyenyekea. Kisha baadaye Allah mbele akasema nini? Wal ladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Watoa katika vile ambavyo Allah amewaruzuku, na juu yake bado wana hofu ya kuogopea kuwa amali zao zaweza kukataliwa. Na hivi ndivyo wanavyotakikana aishi mu'min, akusanya baina ya kufanya amali njema na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo msingi wa tisa kabla wa mwisho wa kumi, alhadharu min al-ujbi walightibari bin nafs, atahadhari muslamu kutokamana na kujiona na kughurika na nafsi yake akaitakasa. Kwa kufanya hivyo ni sababu ya kuitakasa nafsi yako muislamu. Biidhnillahi ta'ala tajaribu katika kikao cha kesho, ikiwa Allah atatuwezesha, ingawa kimezungumzwa kwa kirefu, kumalizia alqa'idatul 'ashira, qa'ida ya kumi, ma'rifatu an-nafs, mtu kuijua, kuwa na ujuzi wa kuijua nafsi yake. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.